Erzurum'dan çevirdiler yolumu, Erzurum'dan çevirdiler yolumu. 3-5 polis bağladılar kolumu, aman kolumu. 5-10 polis bağladılar kolumu, aman kolumu. Ne bağlarsın polis benim kolumu, ne bağlarsın polis benim kolumu. Ben bilirim karakolun yolunu, aman yolunu. Ben bilirim karakolun yolunu, aman yolunu. Elleri koynunda kınalı gelin, edalı gelin. Başının yazması oyalı gelin, sevdalı gelin. Toplanıp da bölük bölük geldiler, toplanıp da bölük bölük geldiler. Ciğerimi delik delik deldiler, aman deldiler. Ciğerimi delik deldiler, aman deldiler. Benim burada olduğumu gördüler, benim burada olduğumu gördüler. Elleri koynunda kınalı gelin, edalı gelin. Başının yazması oyalı gelin, sevdalı gelin. Elleri koynunda kınalı gelin, edalı gelin. Başının yazması oyalı gelin, sevdalı.